Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 lutego, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef polskiej dyplomacji liczy na złagodzenie sporu o historię z Ukrainą. Posłowie Platformy apelują do ministrów o zwrot otrzymanych nagród. Do sprawy odniósł się premier Mateusz Morawiecki. W tym serwisie też podsumowanie naszej akcji Święta bez granic. Minister spraw zagranicznych ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się załagodzić spór z Ukrainą. Chodzi w nim przede wszystkim o nowelizację ustawy o IPN-ie, ale także o kontrowersję wokół ekshumacji, które miał prowadzić Instytut Pamięci Narodowej. Jacek Czaputowicz mówi, że Polska jest świadoma zaniepokojenia władz Ukrainy. Szef dyplomacji ma nadzieję, że sytuację załagodzi planowane na przyszły tydzień spotkanie wicepremierów obu krajów. Mam nadzieję, dojdzie, jest to potwierdzone, do wizyty wicepremiera Ukrainy i spotkania wicepremierem Polski Piotrem Glińskim. Będzie, zgodnie z wcześniejszym planem, dyskutowana kwestia pewnych stosunków historycznych. Dążymy do tego, żeby władze ukraińskie umożliwiły prowadzenie ekshumacji. W ubiegłym roku Ukraina wydała zakaz prowadzenia ekshumacji przez Polski Instytut Pamięci Narodowej. Z kolei Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało zakaz wjazdu do naszego kraju dla ukraińskich urzędników wstrzymujących proces ekshumacji i upamiętnienia polskich ofiar na Ukrainie. Posłowie Platformy Obywatelskiej apelują do ministrów o zwrot lub przeznaczenie na cele charytatywne nagród, które otrzymali w ubiegłym roku. Według PO rząd stworzył sobie dodatkowy, nieoficjalny system drugich pensji. Po tym jak w ubiegłym roku PiS wycofał się z projektu podwyższenia uposażeń członków rządu, poseł PO Krzysztof Brejza cytował informacje, jakie otrzymał z kancelarii premiera. Minister Błaszczak otrzymał w 2017 roku 82 tysiące złotych nagrody. Wtedy minister premier Morawiecki 75 tysięcy, pani minister Zalewska, Ziobro, Zbigniew 72, minister Macierewicz 70 i tak dalej, i tak dalej. To jest rzecz niebywała. Do informacji o wysokości premii odniósł się szef rządu. Mateusz Morawiecki mówi, że w tej sprawie nic nie dzieje się po cichu. Sam fakt, że one są publiczne, są informacja o nich dostępna dla wszystkich osób, świadczy o tym, że absolutnie niczego nie tylko nie chcemy, nie możemy i nie będziemy ukrywać. Jakiekolwiek zmiany wynagrodzeń, zwłaszcza w administracji publicznej, powinny być zawsze procentowo ciut niższe niż w całej gospodarce. Z informacji podanych przez wiceszefa kancelarii premiera wynika, że nagrodę otrzymało 21 konstytucyjnych ministrów i 12 ministrów w kancelarii premiera oraz premier Beata Szydło. Teraz ważne informacje dla kierowców. Do poniedziałku mają potrwać utrudnienia na drodze krajowej nr 6 w okolicach Goleniowa w województwie zachodniopomorskim. Ograniczenie prędkości i ruch wahadłowy mają związek z pracami na budowie drogi S6. Wcześniej zapowiadano, że utrudnienia zakończą się dziś po południu. Dziś podsumowujemy naszą akcję Święta bez granic. W tym roku dochód z piątkowych licytacji przeznaczyliśmy na pomoc dzieciom z Aleppo. Wiele z nich wciąż nie może wrócić do normalnego życia i rozpocząć nauki w szkole. Pracuję, żeby pomóc mojemu tacie. Cała moja rodzina teraz pracuje, ponieważ życie tutaj jest bardzo drogie. Wojna cały czas trwa. Zofia Kwolek z UNICEF Polska. Nadal w całej Syrii, nie tylko w Aleppo, pomocy potrzebuje tysiące dzieci. Wschodnia część Aleppo jest nadal zniszczona. Część dzieci nie ma dostępu do edukacji. Wczoraj we wschodniej Gołcie w bombardowaniach lotniczych zginęło 60 cywilów, w tym 15 dzieci. Michał Przedlacki, pracownik humanitarny, który dokumentował życie w Syrii. Naliczono prawie 80 bombardowań lotniczych tylko we wtorek i w środę. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja udało się zebrać ponad 1 229 000 złotych. Na koniec zagranica. Prezydent Donald Trump podpisał ustawę budżetową. Tym samym w Stanach Zjednoczonych zakończył się drugi w tym roku shutdown. Paraliż pracy rządu federalnego rozpoczął się o północy. Wtedy wygasło przyjęte w połowie stycznia prowizorium budżetowe. Shutdown tym razem był niespodziewany. Po tym, gdy w środę liderzy Partii Demokratycznej i Republikańskiej w Senacie ogłosili ponadpartyjne porozumienie w sprawie budżetu, przyjęcie ustawy na czas wydawało się formalnością. Szybkie głosowanie w Senacie uniemożliwił jednak republikański senator Rand Paul. Wyszedł na mównicę i przez kilka godzin mówił o zastrzeżeniach odnośnie zwiększenia wydatków. Zgodnie z regulaminem miał nieograniczony czas na wystąpienie. Przyjęty budżet określa plany finansowe rządu federalnego na 2 lata. Zakłada zwiększenie wydatków na obronę oraz programy wewnętrzne. Prezydent Donald Trump, komentując przyjęcie budżetu, napisał, że to wielkie zwycięstwo na rzecz obronności. Choć jak dodał, republikanie w ponadpartyjnym porozumieniu musieli pójść na ustępstwa w sprawach, na które się nie zgadzają. Piotr Orłowski, Polskie Radio, Chicago. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Cieszą mnie listy państwa do listy, a szczególnie teraz list pana Dejusza, który też się bardzo ucieszył z tego, że na 30 dziś mamy nowość i to jest zespół Judas Priest, Lightning Strike. Dodam tylko, że w odwodzie jest już nowy singiel Judasów i też pewnie będzie się w Trójce pojawiał. Cieszą nas zawsze bardzo wizyty gości w liście. Dzisiaj Beata i Zuzia. Dobry wieczór paniom. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. To co wiem o was, to wiem, że przyjechałyście, jak śpiewa Muniek, z miasta Świętej Wieży, czyli z Częstochowy. Tak, zgadza się. Z Tochowy do Warszawy to rzut beretem, bo kolej teraz jeździ szybko. W 2 godziny można się uwinąć i już na Myśliwieckiej 357. Beatę zapytam o wrażenia z radia. A bardzo fajnie, jestem już u was drugi raz i warto tutaj przyjechać. Nawet te 2,5 godziny w jedną i w drugą stronę. Płaca się. Przy okazji wykorzystam to, co powiedziała Beata. Gdyby ktoś z państwa chciał odwiedzić listę, proszę się przed listą kontaktować z Helen. halina.wachowicz@polskieradio.pl. Ze względów formalnych po prostu musimy wiedzieć, że ktoś przyjedzie. Teraz Zuzia. Zuziu, jesteś tam? Tak. Bo mi zasłonię ekran komputera, to dobrze. Wiem, że chodzisz do 3 klasy i już po feriach, czy jeszcze nie? Ten weekend jest ostatnim ferie, bo w poniedziałek idę już do szkoły. To opowiedz o szkole, do której chodzisz. Chodzę do szkoły pod numerem 33 podstawowej. Jest fajnie. 33. No, to jest fajna liczba, 33. No i skoro już jesteśmy w szkole i w szkole numer 33, to teraz, jak to zwykle w liście, możesz pozdrowić swoje koleżanki i swoich kolegów. Albo kogo chcesz. To pozdrawiam tatę. Okej. Okay. A Beata? To ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Dziękuję wam bardzo za wizytę i życzę przyjemnego pobytu w Warszawie. Jeszcze zostajecie? Jeszcze zostajemy. To przyjemnego pobytu w Warszawie, oby nie było zbyt zimno, no i bądźcie blisko zawsze programu Trzeciego. Zapraszamy do Trójki zawsze, a my wracamy na listę 1880 notowanie. Przed chwilą kolega Margański mnie zapytał, czy lubię Jacka White'a, ale rzeczywiście i z przyjemnością zapowiadam, że na 29 Connected by Love. Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your tail. Take it away and give it to somebody. You seem to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know we're connected by love. Yes, I know we're connected.

został dany, już nowy ma sens. Wzwyż po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie, bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest, bo to czasy nadchodzą nowe. Dylan Peron, Muniek Staszczyk, czasy nadchodzą nowe po dwóch tygodniach, dziś z 29 na 27. lp3@polskieradio.pl. Bardzo proszę o pozdrowienie, jeśli to możliwe, mojego męża Krzysztofa, który świętuje dzisiaj 48 urodziny. Dorota z Krakowa. Krzysztofie, wszystkiego najlepszego. Nie mam specjalnie oryginalnych życzeń. Dużo rock'n'rolla w życiu. lp3@polskieradio.pl. A my wracamy na listę i tym razem 5 w dół po 10 tygodniach z 21 na 26. Nie dali ojca. Kazik, Kwartet Proforma. Neonów uczą nas żyć, przed nocy powodzią umiemy kryć. Skarlałych pożądań niepewny kształt w fortecach knajp, w pancerzach aut. Lecz czasem komuś zdarzy się, jak poker w kartach raz na sto, że nagle znowu wszystko wie. Świat sobie znów na nowo stwórz. Choć przecież wiesz, że to tak krótko musi trwać. Chroń ten ostatni ból, by mógł serce ci w trzęby rwać. Bo tylko jedną w życiu noc będzie cię stać na szczere łzy, a potem spadniesz znów na dno najzwyczajniejszych dni. Dzisiaj 5 w dół na 26. Nie dali ojce, Kazik i Kwartet Proforma. A teraz będzie na 25. mała kolacja przy świecach, bo tak ładnie Sign of the Times śpiewa Harry Styles. Just stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never thought we'd been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets.

Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. So needless to say, I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away. Slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and I'll take on. What you say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, you're shying away. I'll be coming for you anyway, take on. Klaski, mówi się o takich wersjach, że bez prądu, a to nie do końca prawda, bo tam prąd jest. Kowersja taka cokolwiek akustyczna, ale miłe wspomnienie. Take on Me z koncertu dla MTV Unplugged. To był zespół AH. Dziś zameldował się jako nowość na 23. Panie Piotrze, dziś ostatnia lista, którą słucha razem z żoną przed 40. W poniedziałek już się to zmieni. Trudno. Lista nabiera lat, my z nią. Pozdrawiamy Ania i Mateusz. Dlaczego trudno? To pięknie mieć za sobą perspektywę kilku lat i mieć świadomość tego, co się działo w muzyce i co się jeszcze wydarzy. Gdzie jesteś, gdzie jestem? Hej, na 22.

Organek, czyli pan Tomasz, dziś z 23 na 20. I nim przywitamy następnego artystę, najpierw przywitamy pana Piotra. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry wszystkim. Proszę, niech pan zdradzi, skąd pan przyjechał. No tutaj nie będzie wielkiego zaskoczenia. Przyjechałem z Częstochowy. Dzisiaj cała Częstochowa na Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Panie Piotrze, że to jest pana pierwsza wizyta w radiu. Tak, tak. Wymarzona moja wizyta tutaj w Studio Trójce. Trochę zbieg okoliczności, że jestem akurat tutaj, ale było to wielkim moim marzeniem. W każdym razie niech te zbiegi okoliczności zdarzają się jak najczęściej i gdyby pan bywał w Warszawie, zawsze próg Myśliwiecki jest dla pana otwarty. Jak pan widzi, u nas w studiu nic wielkiego się specjalnego nie dzieje. Jest Agnieszka, jest Helen i jest prowadzący listę przebojów. Proszę jeszcze powiedzieć, kogo pan zostawił w Częstochowie. Zostawiłem swoją ukochaną żonę Agnieszkę, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, oraz mojego przyjaciela Jabara. Okej, no to pozdrowienia już za nami. Jeszcze pana zapytam, proszę szybko poszukać pamięci, czy pan w tym roku planuje jakieś wypady koncertowe? No niestety nie udało mi się zdobyć na te wymarzone koncerty i Metaliki, ale może jeszcze na Metalmanie by mi się udało. Będę próbował. To tak mi się wydaje, że być może na tych niektórych metalowych koncertach się spotkamy. Za dziś bardzo panu dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Przyjemnego dnia i dobrego pobytu w Warszawie. No a teraz, co my tu mamy? My tu mamy z 18 na 19. Dobry moment, Cortez. Widzę, jak cierpisz ze mną. Nie mogę patrzeć, jak cię ranię. Odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym ty. Jak mogę przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko, to dobry moment. No i to tyle, bo 19 tygodni z nami, dziś spada z 18 na 19, co będzie za tydzień, zobaczymy. Dziś po 11 tygodniach z 20 na 18, Perfect, Ed Sheeran. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, your between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future. Gitarka akustyczna doskonale tutaj, perfekcyjnie dołożona. Wiem, że nie wszyscy z Państwa sympatyzują z Edem. Chciałem tylko powiedzieć, że mamy znajomych, którzy wspólnie z nim w Londynie w studiu nagrywają utwory i twierdzą, że oprócz tego, że świetnie śpiewa, to jeszcze jest kapitalnym człowiekiem, który stwarza w studiu taką atmosferę, że jest wesoło i bardzo przyjemnie. Perfect, Ed Sheeran. Dwie pozycje w górę z 20 na 18 po 11 tygodniach na liście. A na 17 jazz band młynarski masacki. Kto wie, być może ktoś z Państwa, kto napisał, że to będzie kiedyś numer 1, ma rację. Dziś 7 do góry na 17. Ja w Dubaj ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja w Dubaj ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja w Dubaj, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Thank you.